Зустрічаються два українця. Привіт, як тебе звуть? Серега. Це мене так в честь діда назвали. А тебе як? Ігор. В честь діда назвали? Ні, в честь Олімпійських ігор.